rouva Juhani on tässä paikalla, mutta kiitämme kuitenkin Juhani ja hänen vaimaansa, että tulitte meitä tervehtimään ja kiitos hyvästä puheesta todella, joka sopii oikein vielä ehtoollisjuhlaankin mainiosti. Kiitos Herralle ja viet terveisiä sinne Purosiin ja olette aina tervetulleita tänne meille. Siunausta sinulle, jotka lähdet nyt tästä pois ja ne, jotka kuulutte seurakuntaan, niin jääkää ihmeessä asiakokoukseen. Amen. Hyvää päivää ja siunausta.